Nou kijk, ik heb wat geld en eerst zat ik bij private banking. En toen vonden ze me ineens minder interessant en moest ik bij preferred banking. En pas kreeg ik te horen dat ik weer terug moest naar private banking. Ja, dank je de koekoek. Nu zit ik bij Hof Horneman. Is een goede bank hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Dorre grasvelden, scheuren in de dijken en binnenvaartschippers die niet verder konden. De droogte vorig jaar was uitzonderlijk. Maar de waterschappen hebben veel geleerd van die periode. Blijkt uit een enquête die de NOS heeft gehouden onder alle 21 waterschappen. Daarover praat ik zo met milieuverslaggever Hendrik Willem Hofs. Eerst de situatie in Friesland. Want hoewel de droge periode in december officieel voorbij was, zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar. Met de dijken in Friesland gaat het goed, maar vooral over het grondwaterpeil zijn er nog steeds zorgen. Met een groot schoepenrad wordt er water de polder ingepompt. En dat is voor januari, februari heel bijzonder. Meestal ben je in de winter bezig met lage pijlen. En dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkste in de winterperiode. En we hebben nu nog een neerslagtekort. Februari 2019, we bevinden ons best wel in een bijzondere situatie. Jan van Weper is van het Wetterskip, het waterschap in het Nederlands. Deze zomer was er juist een enorm tekort aan water. Op veel plekken in het landelijk gebied hadden we gewoon te weinig water. En dan moet je maatregelen nemen. En toen hebben we eigenlijk wel een hele zware maatregel van stal gehaald. Toen hebben we een beregeningsverbod ingesteld. Dat vonden de boeren waarschijnlijk niet leuk. Nee, er was aan de ene kant was wel begrip. Maar aan de andere kant, als je met je inkomen afhankelijk bent van de groei van de gewassen en dat stagneert, dan vind je zulke dingen niet leuk. Het geeft schade. Grasland van boer Anno Witteveen en zijn zoon Erik. Nou, het was bijna dag en nacht beregenen. Totdat we de verbod kregen. Nou, dat was wel even balen. Want eigenlijk alle voorwerk, al de diesel, eigenlijk voor niks. Het droogde er zo hard in. Dus toen raakte het gras alsnog kwijt. Is dat nu ook nog te zien? Ja, heel duidelijk. De schade is nu nog heel duidelijk aanwezig. Nou ja, als je de grond zo bekijkt hieronder, dan zie je dat er heel veel onkruid staat. De gras, dat is echt in de minderheid. Het was een goede grasmat. Dus ik denk dat we onkruidbestrijding moeten toepassen. En dan maar kijken hoe het gras dan weer zich herstelt. En waarschijnlijk zullen we het moeten doorzaaien of het land weer op kop moeten halen. En dat kost geld. Ja, dat kost helaas best wel wat geld, ja. Belangrijk onderdeel van het hele watersysteem zijn natuurlijk de dijken. Die hebben het zwaar te verduren gehad. Sommige zaten ook scheuren in. Hoe is dat nu? Ja, wij lopen hier op de dijk. En eigenlijk kunnen we de constatering wel aan dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. We hebben die dijken 3 keer gecontroleerd in de droogteperiode. En daar waar scheuren zaten, die hebben we extra in de gaten gehouden. Op sommige plekken hebben we ook wat corrigerende maatregelen uitgevoerd. Na de droogteperiode in september zijn we ze nog een keer gecontroleerd. En in september bleek dat die scheuren die we tijdens de droogte hadden waargenomen eigenlijk heel mooi en heel goed zijn hersteld. Dus eigenlijk een soort zelfherstellend vermogen. Het herstellend vermogen van de dijk is groot. Als je Friesland met een patiënt zou vergelijken, hoe is het dan nu met de patiënt? Nou, de patiënt heeft het goed overleefd. Dus de operatie is geslaagd, maar de patiënt is op onderdelen nog aan het revalideren. Zo mag je het best noemen. En die revalidatie in het kleigebied, zeg maar tegen de kust, daar begeleiden we de patiënt gewoon goed. In het zuidoosten constateren we eigenlijk nog steeds een watertekort. Dus daarvoor zijn die opmalingen gewoon nodig. Ja, uit de enquête van de NOS onder alle 21 waterschappen blijkt dus dat ze veel hebben geleerd van die droogteperiode. Hendrik Willem, welke lessen zijn er dan getrokken? Nou, allereerst zijn ze heel anders gaan denken. Vaak waren de waterschappen ingesteld op een wateroverschot en wordt er nagedacht over hoe raken we dat water kwijt. Maar vorig jaar zomer was juist de kernvraag: hoe houden we zoveel mogelijk water vast? Hoe zorgen we ervoor dat grondwater op peil blijft, dat er genoeg drinkwater is? Nou ja, gelijk na de zomer zijn ze allerlei evaluaties gestart. En wat ze gedaan hebben is onder andere het volgende. Ze hebben de draaiboeken aangepast. Er wordt veel meer water vastgehouden. Verschillende waterschappen, bijvoorbeeld bijvoorbeeld Brabant en Limburg. Daar hebben ze de boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met bijvoorbeeld planken. En in Twente en in Drenthe, daar is veel meer water extra uitgevoerd, aangevoerd vanuit de IJssel en vanuit het IJsselmeer. Daar stoppen ze ja, normaal gesproken in september mee. Dat liep nu door tot december. Nou ja, verder zijn de waterschappen ook aan het berekenen hoeveel water ze nou precies nodig hebben voor landbouw en natuur in droge periodes. En ze gaan ook op nieuwe manieren hun dijken inspecteren, onder andere met drones. Ja, dat zijn dan de waterschappen. Hoe zit het met de Rijksoverheid? Nou, die zit ook niet stil. Toevallig was deze week ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu op bezoek in Friesland, onder meer om over de droogte te praten. En voor haar is dit een heel belangrijke zaak. Ondanks alle lessen van de waterschappen, ja, is ook de Rijksoverheid er heel erg mee bezig. Ja, zeker. En ik vond dat er toch nog wel wat lessen te leren waren uit deze zomer. Dus ik heb ook een speciale overlegtafel over die droogte ingesteld. Omdat er toch nog wel wat vragen zijn over bijvoorbeeld grondwater. Waar we niet de goede antwoorden nog op hebben. Waar dat wel op moet komen. En wat bedoelt u dan? Welke vragen heeft u? Nou, hoe we nou strategisch het beste met dat grondwater om kunnen gaan. Tot hoever kun je het gebruiken op de verschillende plekken. Want er zijn nu bijvoorbeeld in het oosten van het land nog steeds plekken waar het pijl nog lang niet op het niveau is waar het in deze tijd van het jaar zou moeten zijn. Maakt u zich daar zorgen om? Ook omdat natuurlijk een nieuwe zomer weer aankomt. Nou, zeker. Het seizoen begint al heel snel weer. Dus daar moeten we wel goed over nadenken. Of je ook zo door de zomer zou kunnen komen, zoals afgelopen zomer. Als je er 3 of 4 achter elkaar zou kunnen krijgen. Wat is het antwoord daarop? Nou, nu nog niet. Dus we moeten, waar we steeds bezig zijn geweest met hoe kun je het water zo snel mogelijk afvoeren. Hoe kun je zorgen dat het water schoon is. Moeten we nu ook gaan nadenken over te weinig water. En hoe we water beter kunnen vasthouden. De minister van Infrastructuur en Milieu die overigens vertelde dat het maar weinig had gescheeld of er waren deze zomer echt grote problemen ontstaan. Bijvoorbeeld met het drinkwater op sommige plekken. Nou, ze is dus zelf ook bezig met die grote evaluatie, de zogenoemde droogtetafel. Eind april komen daar de conclusies van. Nou, tot die tijd hopen de waterschappen vooral op nog flink wat regen. Want anders begint de lente al met een enorme achterstand. Ja, en een herhaling van 2018, ja, dat ziet eigenlijk niemand echt zitten. Ja, Hendrik Willem, dankjewel. NOS Radio 1 Journaal. Ja, gaan we naar de sport. Gisteravond werd er weer gevoetbald in de Eredivisie in Den Haag. Stonden ADO en PEC Zwolle tegenover elkaar. ADO bezorgde PEC de eerste nederlaag in 5 wedstrijden. Winnende doelpunt werd namens ADO gemaakt door Giovanni Troupé, die de bal, al dan niet bewust, met een mooie boog binnenschoot. Na afloop was dan ook de vraag, was dat zo gepland? Nou, was mijn bedoeling. Wordt tijd dat ik een keer zelf ga schieten, dus vandaar. Die bal kust de paal, maakt het nog mooier. Ja, misschien wel. Had niet gehoeven, maar ja. Misschien dat hij nog mooier erin zat. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Je wilt volgende keer in ene tegen het netje? Ja, is misschien beter, maar nee, ik ben gewoon blij dat hij erin zat. En ja, ik was blij dat ik belangrijk kan zijn voor het team. En nu met een goal. En, matchwinner? Dat ben je niet zo vaak natuurlijk, hè? Nee, niet heel vaak. Ik heb in mijn seizoen bij Utrecht onder de nacht heb ik wel aardig wat goals gemaakt. En nu, ja, nu moest ik er lang op wachten, dus ik ben blij dat hij eindelijk valt. 1-0 op, ja, schitterend getimed, want je kunt meteen door naar de kleedkamer. Ja, het was 45e minuut en ja, op zich hadden we het niet heel erg makkelijk, denk ik, de eerste helft. Ze hadden iets meer de bal, niet dat ze gevaarlijk werden. Ja, op 1 kans na dan, de eerste minuten. Maar ja, zo voor rust is belangrijk en geeft een beetje lucht. Het was een belangrijke goal. Als buitenstaander zit ik naar die wedstrijd te kijken en toen dacht ik al, hier zitten niet veel doelpunten in. Nee, goed gezien denk ik er weinig kansen eigenlijk waren. Ik denk dat PEC er eentje had in de eerste minuten. En ja, dan deze. En voor de rest kan me niet echt herinneren dat hele grote kansen waren. Dus het was een beetje een oppervlakkige wedstrijd wat dat betreft. Gert, je hebt gekeken naar de kranten deze ochtend. Ja, een kleine greep. Bedrijven en scholen vragen steeds vaker om een VOG, een verklaring omtrent het gedrag bij het werven van nieuwe medewerkers. Volgens het AD waren vorig jaar 1,2 miljoen aanvragen, een stijging van 15% vergeleken met de jaren ervoor. En met een VOG kan een bedrijf controleren of een nieuwe medewerker strafbare feiten heeft gepleegd die van belang kunnen zijn voor de functie. Er zijn serieuze plannen om de NPO, de Nederlandse publieke omroep, reclamevrij te maken. Volgens de Telegraaf zijn de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hier grote voorstander van. En vandaag is er een topberaad met minister Slob van Mediazaken. Er wordt nu haast gemaakt omdat Slob nog voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn visie op een toekomstbestendig omroepbestel wil presenteren. Ouders in Zaandam roepen alle ouders in het land op om naar de leerplichtambtenaar te stappen als hun kind vanwege lesuitval naar huis wordt gestuurd. Dat meldt het AD. Op deze manier hopen de ouders dat het kabinet snel aan de slag gaat om het lerarentekort op te lossen. Leerlingen van basisschool Tamarinde in Zaandam gaan al wekenlang maar 4 dagen in de week naar school omdat er niet genoeg leerkrachten zijn. En meer dan 20 patiënten die in hun jeugd het antidepressivum Seroxat hebben gebruikt dienen eind deze maand een collectieve claim in tegen de fabrikant van het middel. Volgens de Volkskrant stellen ze de farmaceut aansprakelijk omdat hij niet tijdig heeft gewaarschuwd voor de bijwerkingen van het gebruik van dit medicijn. Bijwerkingen zijn agressie en een verhoogde kans op zelfdoding. De farmaceut zou dit geweten hebben, maar verzweeg dit. Het is 7:15. China heeft zijn basiskamp aan de Chinese kant van de Mount Everest gesloten. Niet voor alle bergbeklimmers, maar voor amateurklimmers zonder toegangsbewijs. China zegt dat te moeten doen vanwege de groeiende bergafval die de klimmers achterlaten op de berg. Bergbeklimmer Wilco van Rooyen aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent daar geweest. Is het inderdaad zo erg daar qua afval? Het wordt natuurlijk wel steeds erger. Er gaan natuurlijk aantallen toeristen naar heen. En dan doe ik ook met name op de Chinese toeristen zelf. Deze maatregel klinkt natuurlijk heel mooi dat je zoiets doet vanwege het verminderen van het afval. Maar wat daarachter zit is natuurlijk met name dat de Chinezen gewoon steeds meer controle willen krijgen. En eigenlijk steeds meer van de westerse klimmers af willen. Je zou zeggen, die brengen toch ook gewoon geld in het laadje? Ja, maar dat is procentueel gezien op die gigantische aantallen Chinezen. En ja, als westerse klimmers daar dan nog willen klimmen, dan is dat ook nog prima. Maar dan wel onder de Chinese begeleiding en niet via de Europese organisaties of de Amerikaanse organisaties, zeg maar. Ja, u zegt China wil eigenlijk geen pottenkijkers daar. Nee, dat niet. En ja, nogmaals, Europese klimmers of Amerikaanse klimmers zijn toch altijd wel lastig. Die hebben vaak kritiek, maken foto's, spreiden dat rond, waar China natuurlijk geen controle over heeft. Ja, en gezien letterlijk de busladingen, toeristen uit China, kunnen ze daar natuurlijk veel meer aan verdienen. En die klimmers die daar dan willen klimmen, die moeten daar dan goed voor betalen. En die staan natuurlijk gewoon onder Chinese begeleiding, zodat ze ook alles kunnen controleren. En als je je niet gedraagt, ja, dan betekent dat gewoon dat je daar geen toestemming meer krijgt. Ja, hoe gaat die controle in zijn werk eigenlijk? Nou ja, heel simpel. Er zat altijd al een soort noem het een manager op elk team, zeg maar, wat jou in de gaten hield. En dat was natuurlijk ook al controle. Dat ging ook over het belgedrag, satellietcommunicatie. Nu kijken ze dan zogenaamd natuurlijk ook naar je afvalgebruik, wat natuurlijk ook een hele legitieme reden is. Maar nogmaals, wat daarachter zit is natuurlijk gewoon dat ze steeds meer controle willen. Als het via hun eigen mensen loopt, ja, dan hebben ze natuurlijk controle over alles. Ja, heeft u zelf... Dat druist natuurlijk in tegen het vrijheidsgevoel en ook de autonomie. En wat je hebt als iemand die in de natuur is. Mm. Dus alleen al dat gegeven dat iemand altijd continu met je meekijkt. En ja, dat je daar eigenlijk helemaal niet meer zelf verantwoordelijk bent, maar continu gecontroleerd wordt. Dat druist in tegen de reden waarom je daar in de natuur zo graag bent. Ja, maakt het een stuk minder leuk voor u als klimmer. Heeft u zelf ook die Chinese kant van de Everest beklommen? Ja. En is het heel was anders? Het gelukkig allemaal nog niet zo erg. Je moet veel langer boven 8 kilometer klimmen. Dus in die zin is het zwaarder. Het is ook iets minder mooi, omdat je hebt via de Chinezen natuurlijk veel minder, wat je hebt aan de Nepalese kant te maken met het boeddhisme en de Nepalezen zelf, wat een veel vriendelijker en volk is om ook mee samen te werken ook. Dus in die zin, als ik een keuze zou hebben, zou ik altijd, of nog weer een keuze zou maken, zou ik dat zeker via de Nepalese kant doen. Maar goed, het is natuurlijk ook weer een centenkwestie. En het was altijd via de Chinese kant wat goedkoper. Dat is niet meer zo. Dus en dan met dit soort maatregelen er ook bij, wordt het eigenlijk steeds minder vriendelijk om het via die kant te doen. Ja. Dank, bergbeklimmer Wilco van Rooyen, over het besluit van China om het basecamp aan hun kant van de Mount Everest te sluiten voor toeristische klimmers. Het is niet kiezen tussen twee kwaden, maar kiezen tussen alleen maar goede. Gisteravond zijn de meer dan handen vrijwilligersprijzen uitgereikt. Onder andere door minister Hugo de Jonge. Prijzen zijn uiteraard bedoeld om vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten, maar zeker ook om de buitenwereld te laten zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Verslaggever Martijn van der Zanden was bij de uitreiking in Ede. De uitreikingsavond begint met een gezellig samen zijn en met een drankje en een hapje. We hebben huisgemaakte tomatensoep vandaag. Terwijl de ene genomineerde het heel spannend vindt, ik ben echt heel zenuwachtig, staat de andere het liever niet in de spotlights. Er zijn zoveel mensen die het meer verdienen dan dat ik. Dat tekent zich wel de echte vrijwilliger, hè? Altijd toch een stapje terug doen voor een ander. Ik ben niet belangrijk. De mensen waar je het voor doet, die zijn belangrijk. Er zijn prijzen voor landelijke en lokale projecten. En er is ook een passieprijs. Die is voor een persoon bedoeld. De jongste genomineerde is Pip Schevers, 14 jaar oud. Ja, ik ben er heel trots op. Ik vind het echt geweldig. Wat doe jij? Ik werk bij Jongerencentrum De Kluis in Veghel. En ik ben daar samen met een paar begeleiders een kookproject begonnen. En dat houdt in dat wij met jongeren en voor jongeren koken. Want wij merken dat heel veel jongeren heel ongezond eten en die gaan naar de supermarkt en die zijn op straat en die vernielen soms ook nog dingen. Dus we willen voor een kleine taak of een heel klein bedrag willen wij jongeren bij De Kluis binnenhalen. En die willen wij dan gezond laten eten. Je klinkt helemaal niet als iemand van 14. Nee, dat hoor ik al vaker. Want je hebt het over leeftijdsgenoten. Ja, ja. Ja, maar er komen daar... Het is daar ook heel, heel verschillend. Er komen daar kinderen van mijn leeftijd en eigenlijk volwassenen van 20. En het is gewoon één grote groep en het is echt geweldig. Wees welkom vandaag, wij zien jullie heel graag. Ons hart klopt voor de vrijwilligers. Tegen 7 uur zit de zaal vol waar uiteindelijk de prijzen worden uitgereikt. En de winnaar in de categorie lokale vrijwilligersprojecten is... de Stichting Anders. Kom maar naar voren. De vrijwilligersgemeente van het jaar is Capelle aan de IJssel. De winnaar in de categorie landelijke projecten is... Ixtanoa. Ixtanoa. Deze vrijwilliger zet zich met hart en ziel in. En weet jongeren te motiveren. Zo jong en al zo betrokken, dat belooft wat voor de toekomst. De winnaar van de Vriendenloterij Passieprijs is... Pip Schevers. Pip, kom naar beneden. Henk Rijnen, juryvoorzitter. Opvallend ook vanavond. Jongeren die er met een prijs vandoor gaan. Wat zegt dat? Ja, dat zegt gelukkig dat er toekomst is voor het vrijwilligerswerk. Dat wilden we ook echt wel waarderen. Een meisje wat er... Kijk, veel mensen zien problemen en dan heb je er een mening over. Wat de meisje deed is echt oppakken. Ze is 14 jaar, ziet dat jongeren slecht eten in dit geval. Zegt van ja, dan moet ik er ook iets aan doen. Dus die zet iets op met anderen, met ondersteuning. En die helpt gewoon dat met avonden, 2 avonden per week. Is best wel heftig voor iemand van 14. Gaat gewoon aan de slag en gaat veranderen en een verschil maken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat is de toekomst van het vrijwilligerswerk wat je graag wil zien. Dat mensen die maatschappelijke vraagstukken zien en bereid zijn daarop in te zetten. In die categorie was ook een dame van 93 genomineerd, die natuurlijk al tientallen jaren vrijwilligerswerk doet. Ja, die twee kun je natuurlijk eigenlijk bijna niet vergelijken. Nee, die kun je echt niet vergelijken. We hebben hier, dus ook alle waardering voor de mensen die zo'n lange tijd deze inzet leveren. We hebben hier net iets meer meegewogen dat we ook wilden tonen vanuit. Het is bijzonder dat jonge mensen zich al zo inzetten en deze investering willen gaan doen ook naar de toekomst toe. Ja, een verslag van Martijn van der Zanden was dat. En dan een internationaal geluid, maar ze komen gewoon uit eigen land. Haven, filmcomponist Jorrit Kleine en singer-songwriter Marijn van der Meer werden aan elkaar gekoppeld voor een reclame en het bleek een gouden match. Haven met het prachtige Finding Out More. Rather eat haze. A wild man take a turn, finding out more. So many times, long for the break of dawn. It's the morning we call. My courage waking up, finding out more. We're finding more ways. If you

Een gemiddeld huishouden is dit jaar €334 meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de verhoging van de energiebelasting. Nederlandse banken beginnen deze maand met een nieuw betalingssysteem waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Tussen rekeningen van verschillende banken kan het nu soms een paar dagen duren. In de VS heeft een werknemer van een fabriek in een voorstad van Chicago 5 collega's doodgeschoten. De 45-jarige man was kort daarvoor ontslagen. Hij werd later gedood in een vuurgevecht met de politie, waarbij 6 agenten gewond raakten. In de fabriek worden industriële kleppen gemaakt. Waarom de man daar was ontslagen, is niet bekend. Gaan we naar Weerplaza, daar zit Wilfred Jansen. Ja, Wilfred, blijft het zo lekker als de afgelopen dagen? Nou, op veel plaatsen in het land vandaag wel. Alleen in het noorden van vandaag hebben we een addertje onder het gras. Maar vanochtend is het eigenlijk overal nog zonnig. Lokaal is het toch behoorlijk koud. In het zuiden van het land en ook in het midden van het land liggen de temperaturen rond het vriespunt. En lokaal zelfs ruimer onder. Dus dat is een groot contrast met vanmiddag. Want met name in de zuidelijke helft van het land schijnt vanmiddag de zon flink. Dan loopt de temperatuur ook op naar zo'n 13 tot lokaal misschien 16 graden. En dat bij niet al te veel wind. In het noorden van het land, daar drijft later vanmiddag bewolking vanaf zee binnen. Dus maar zo kans dat op de Wadden met name en ook in Noord-Holland en in Friesland vooral, dat het daar vanmiddag toch behoorlijk grijs is. Het blijft wel overal droog, maar onder die bewolking wordt het niet heel veel warmer dan een graad of 10. En hoe gaat dat verder na vandaag? Nou, morgen dan hebben we eigenlijk overal weer een zonnige dag. Dan loopt de temperatuur weer een stuk hoger op. De wind die draait van zuidwest weer terug naar het zuiden. Daardoor zien we morgen dus temperatuur alweer van 13 graden in het noordwesten tot 17 graden in het zuidoosten van het land. Opnieuw blijft het overal droog en dat blijft ook nog maandag zo. Dan hebben we eigenlijk ook een dag met nog veel zon in de ochtend en hoge temperaturen. Later op de dag komt wel wat bewolking. En dat is de voorloper van een storing die dinsdag passeert. En mogelijk dat dan een beetje regen valt. De filmklassieker Casablanca. Over turbulente tijden toen, in een muzikale toneelbewerking van nu. Boek nu kaarten via casablancatheater.nl. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds, geven om een ander. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda. Drive together. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft. Incentro. Een IT-bedrijf. 7:54. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een veiligheidsconferentie in niet zo veilige tijden. In München praten dit weekend zo'n 30 regeringsleiders en 90 ministers van Defensie over oorlog en vrede. Op de jaarlijkse bijeenkomst is dit keer veel te bespreken. Zo zijn er onder meer zorgen over het opzeggen van het INF-rakettenverdrag en de veranderende transatlantische verhoudingen, om maar een paar dingen te noemen. Correspondent Judith van de Hulsbeek in Berlijn. Judith, ik kan me voorstellen, stellen bezorgde gezichten daar in München. Nou, inderdaad, ja. Je zou kunnen zeggen, dit was vroeger eigenlijk eerder een gezellige bijpraatclub. Toen het allemaal nog rustig was binnen de NAVO. Bijvoorbeeld toen Rusland en China nog niet zo dreigend waren. En we ook nog een verdrag over kruisraketten hadden, zoals je net al noemde. Maar ja, dat is nu allemaal niet meer zo. En dat heeft ook vooral tot gevolg, is de boodschap hier in München, dat Europa er een beetje alleen voor staat. Dat zegt bijvoorbeeld ook de organisator van de conferentie. Jetzt wachen wir langsam auf und stellen fest, außerhalb dieses Kreises von Freunden brennt's überall. Europa muss sich selbst stärker schützen. Wir müssen größere Anstrengungen unternehmen. Unsere Sicherheit ist gefährdet. Darum geht's jetzt an diesem Wochenende in München. Ja, dat is Wolfgang Ischinger. Hij is die diplomaat die al 10 jaar die München-conferentie voorzit. En hij zegt, we waren eigenlijk langzaam in slaap gesust. Ook omdat er binnen Europa nog veel vrienden hebben en dat daar nog niet zoveel aan de hand is. Maar hij zegt, die vrede is bedrieglijk. We moeten ons als Europa klaar gaan maken om ook onszelf te kunnen verdedigen. En daar spreekt hij ook vooral Duitsland op aan. Die moeten een actievere rol gaan spelen. Ja, zelf verdedigen. Ja, hoe is het met de staat van het Duitse leger? Daar is eigenlijk weinig goeds over te zeggen. Er is een tijdje geleden, een week geleden, een rapport uitgekomen. Dat wordt jaarlijks gemaakt door de regering. En daarin stonden zoveel voorbeelden van tekorten aan materieel. Bijvoorbeeld van miljarden die verdwijnen bij renovaties van schepen van het leger. Eigenlijk gewoon een tekort aan alles. Dat je eigenlijk alleen maar kan concluderen dat die staat echt erbarmelijk is. Nou, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat Duitse soldaten in Afghanistan particuliere helikopters moeten huren om troepenmachten te vervoeren. En vorig jaar was er ook een NAVO-oefening in Noorwegen. En toen kostte het al de grootste moeite om voor 8000 militairen de uitrusting bij elkaar te krijgen. Te weinig kogelvrije vesten, maar ook gewoon te weinig winterkleding, te weinig lange onderbroeken. Nou ja, als dat voor 8000 man al niet lukt, dat zegt wel wat over die inzetbaarheid van het leger. Ja, er is veel bezuinigd op het leger, maar de laatste tijd toch weer minder. Dat gaat toch beter, zou je zeggen? Ja, inderdaad. Eigenlijk sinds 4 jaar is er weer een verandering gekomen. Nou, er was 25 jaar lang, eigenlijk sinds de val van de muur, bezuinigd op het leger. Maar sinds 4 jaar is de minister gaan pleiten voor een trendwende bij de Bundeswehr. Ze wilden meer geld, dat is er ook gekomen. Jaarlijks komen er miljarden bij voor het leger. Maar ja, dat betekent dat ze nu in een soort inhaalslag zitten, een vernieuwingsslag. Ze schaffen allerlei nieuw materieel aan, dat is ook veel moderner. Nieuwe straaljagers, panzerwagens. Maar dat moet ook allemaal worden ingewerkt en dat gaat eigenlijk helemaal niet zo soepel. Diegene die dat rapport heeft opgesteld over de staat van het leger, die heb ik gesproken en die omschreef het heel treffend. Also wenn das Material fehlt, dann säße ja Personal rum und könnte nicht ausgebildet werden. Manchmal ist das Personal auch gar nicht da, das ausgebildet werden könnte. Insofern, da trifft Lücke auf Lücke. Wir hatten mal nur 3 einsatzfähige U-Boot-Besatzungen, aber wir hatten auch nicht mehr U-Boote. Ja, hij noemt hier dus een voorbeeld dat ze nog nooit zoveel onderzeeërs hebben gehad, maar dat ze maar 3 man hebben om ook zo'n onderzeeër kunnen besturen. Hm. Nou ja, dat betekent inderdaad te weinig materieel om mensen op te leiden en daardoor ook geen inzetbare militairen. Is er wel voldoende animo, bijvoorbeeld onder jongeren, om zich aan te melden bij het Duitse leger? Nee, dat is eigenlijk het tweede grote probleem. Sinds de afschaffing van de dienstplicht is er nog nooit zo weinig aanwas geweest bij de Bundeswehr. Meer dan 21.000 vacatures die staan open. En ja, laatst hadden ze het er zelfs over dat mensen uit andere Europese landen bij de Bundeswehr toegelaten zouden moeten worden. Dus er zijn zo weinig mensen en dat komt aan de ene kant omdat Duitsland een hele goede economie heeft op dit moment. Er is veel concurrentie, mensen vinden banen ergens anders. Maar het heeft ook nog steeds te maken met een slecht imago. Dat vertelde ook een van de recruten waar ik gisteren mee sprak. Ik was op een kazerne in Berlijn. En die vertelde ook over dat imago. Aus meinem Freundeskreis kann ich nur sagen, dass viele sich abschrecken lassen von Geschichten, dass es irgendwie schlimm ist, dass man durchgehend angeschrieben und erniedrigt wird. Es ist oftmals so, wenn man jetzt aus eher links geprägten Gegenden kommt, dass man dann halt, wenn man zur Bundeswehr geht, schon als Rechtsaußendenkender abgestempelt wird. Und ich denke mal, dass sich viele Leute da nicht mit in eine Schublade stecken lassen wollen. Ja, in het kort zegt hij hier eigenlijk dat als je je aanmeldt bij het leger, word je toch nog vaak een beetje raar aangekeken en verdacht van extreemrechtse sympathieën. Nu komt er ook veel nieuws vaak naar buiten over neonazi-clubjes binnen het leger. Maar ja, dat is natuurlijk niet de algemene situatie daar. Hm. En jullie tot slot, gaan er dit weekend in München nog besluiten vallen, denk je? Nee, geen besluiten. Daar is de conferentie ook niet echt voor bedoeld. Het is meer een plek voor discussie. Bedoeld om ervoor te zorgen dat iedereen in ieder geval met elkaar in gesprek blijft. Maar desondanks is het wel interessant te zien hoe bijvoorbeeld Amerika zich gedraagt. Vandaag gaat Mike Pence daar ook praten. En ook Merkel. Dus ik ben wel benieuwd wat die gaan zeggen. Dus geen besluiten, maar wel interessant om te volgen. Judith, jij volgt het voor ons. Dank je wel. Een grote brand in 2 loodsen in de Zaltbommel gisteren. En daarin stonden de carnavalswagens die over 2 weken zouden meerijden met de optocht. Verslaggever Matthijs Holtrop is daar nu met de carnavalsvereniging. Ja, hoe is het daar, Matthijs? Ja, er is niet veel meer van over in Mispelgat, heet het hier trouwens tegenwoordig. Dit is denk ik een soort stalen bak waar wat gereedschap in zat. Hier is het dak. Dat waren de golfplaten, denk ik, hè? Dat was het dak. Ja, klopt, ja, dat was het dak, ja. Martijn Merks, voorzitter van de vereniging van de Wallenpikkers, hè? Ja, klopt inderdaad, ja. Wat mist u? Want ja. ik kan er weinig meer uithalen. Ik zie daar nog een paar wielen, maar dat is het. Ja, nou, daar staat inderdaad een prinsenwagen. Er was een prinsenwagen, onze jeugdprinsenwagen. Er stonden 7 wagens binnen van optochtdeelnemers die maanden hebben gewerkt aan hun wagen om het af te maken. De mooiste creaties. Allemaal weg. Materialen, gereedschappen, kostuums. Voor ons plaatmateriaal om onze feesttenten af te timmeren. Het is allemaal, ja, je ziet hier voor je, het is allemaal tot een grote, roestige, rokige bende geworden. Ja, bergsgroot. Bergsgroot, ja. Ja. Hoe kan dat nou? Ja, tijdens werkzaamheden. Mannen waren natuurlijk heel druk bezig om de wagens af te maken. En tijdens slijtwerkzaamheden zijn er wat vonken ontstaan. Geprobeerd nog om te blussen. Maar het ging zo snel dat de mannen, godzijdank, naar buiten zijn gelopen. Andere mannen nog gewaarschuwd hebben van, joh, naar buiten toe, want het brandt. En er was geen redding meer aan. Het ging zo ongelooflijk hard. Ja, en nu? Ja, dat is een goede vraag. Met z'n allen, het is gewoon een drama voor Mispelgat, inderdaad. Over 2 weken de optocht. Dus we zijn nu met z'n allen aan nadenken van hoe gaan we dat invullen. Gisteravond met alle optochtdeelnemers, Raad van 11 bestuur bij elkaar geweest. Om te kijken van, ja, hoe gaan we de optocht invullen. En dan zie je de veerkracht tel weer van de mensen nu al met ideeën bezig zijn van toch iets nieuws te maken. Ja, dat zal heel moeilijk worden of een klein wagentje. Maar dat we meelopen met de optocht, dat de optocht doorgaat, dat is een feit. Dat gaan we gewoon voor elkaar krijgen. Ja. Ook zonder wagen wordt er gewoon gelopen? Hoe dan ook lopen met de optocht mee. Laten we zien wat we kunnen. En gaan we geldinzamelingsacties opstarten om te zorgen dat we volgend jaar weer met volle kracht de mooiste optocht kunnen maken die we maar kunnen verzinnen. Ja. Maar eerst moet die rommel hier dus nog even worden opgeruimd. De daken en al het andere ijzer wat hier ligt op 1 grote berg met roet en met afval. En dan is het natuurlijk penetrante lucht. Die moet ook natuurlijk nog weg. Over 2 weken in ieder geval toch een optocht. In Mispelgat. Matthijs, we komen na 8 uur weer bij je terug. NOS Radio 1 Journaal. De grote Nederlandse banken starten de komende maanden met Instant Payment. Een systeem waarmee klanten supersnel geld naar elkaar kunnen overmaken. Contact met Berend-Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe snel is supersnel? Binnen 5 seconden en 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja. Kunt u uitleggen hoe dat dan werkt, instant payment? Nou, mensen die internetbankieren of die mobiel bankieren, die kunnen naar elkaar, als ze bij verschillende banken zitten, een overboeking doen. En dan heeft de begunstigde, de ontvanger van de betaling, heeft dat geld binnen 5 seconden op zijn rekening staan. En dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dat betekent ook op feestdagen, ook in het weekend en ook midden in de nacht. Ja. Hoe kan dat dan dat dat straks wel kan en nu soms dagen duurt? Dat komt omdat alle euro's die van bank wisselen, die moeten langs de centrale bank. Of dat is één van de redenen, moet ik wel zeggen. Die moeten langs de Europese Centrale Bank. En die systemen van de Europese Centrale Bank, die waren vroeger niet toegankelijk buiten kantoortijden. Dan kon je dus, als 2 banken konden dan onderling niet met elkaar afrekenen. En inmiddels heeft de Europese Centrale Bank nieuwe interfaces gebouwd die dat wel toelaten. En dan moeten vervolgens alle schakels in het betalingsverkeer tussen die betrokken zijn bij een overboeking, die moeten allemaal daarop aanpassen. Die moeten allemaal hun systemen aanpassen. En als die dat allemaal gedaan hebben, dan kun je onderling instant payments doen. Oké, is het veilig? Want tegenstanders die zeggen ook wel, ja, als transacties sneller verlopen, dan kunnen criminelen dat ook weer sneller wegsluizen. Nou, dat is niet anders dan nu. Er wordt wel het onderdeel van het project om instant payments in te voeren is ook om heel goed de monitoring van die betaling te doen, om te letten op ongebruikelijke betalingen. Maar laten we wel wezen, als je nu een overboeking doet binnen dezelfde bank, dan is het ook al meteen op de rekening van de begunstigde. En op een werkdag, 's ochtends, als ik overboek naar een andere bank, dan kan dat soms ook binnen een half uur al bij die begunstigde staan. Dus ja, het is nu binnen 5 seconden, dus nog iets sneller. Maar voor witwassen is dat nou niet het issue. Witwassen moet je veel meer denken aan het goed controleren van je klanten en ja, langere termijn patronen herkennen. Ja, waarom is dat systeem er nu pas in andere Europese landen? Bijvoorbeeld in Zweden gebeurt dit al. Nou, wij gaan er in de lente wat van merken. En in Zweden kan het al wat langer inderdaad. En dat komt omdat ja, we hebben in Nederland te maken met de euro. De euro is een valuta die we met een heleboel andere landen delen. Er zijn een heleboel centrale banken bij betrokken. Er is ook een Europese centrale bank. En in Zweden heb je 1 land met 1 centrale bank en 1 valuta, een eigen valuta. En dat is gewoon wat makkelijker, dan kan het wat sneller. Dat is een belangrijke reden. Ja. Betekent het ook dat we sneller kunnen overboeken naar andere Europese bankrekeningen? Op termijn wel, ja. Oké. Okay. En dus niet alleen met landen waarbij de euro wordt gebruikt, maar ook andere munteenheden. Nee, dit is de instant payments, de standaard die we nu gebruiken in Nederland en die ook geleidelijk in de rest van Europa gebruikt wordt. Dat is echt een standaard voor overboekingen in euro's. Duidelijk. Berend-Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland, dank u wel. Gert, jij hebt naar de sport gekeken. Ja, op het ABN AMRO tennistoernooi heeft als eerste geplaatste Kei Nishikori zich gemakkelijk geplaatst voor de halve finales. De Japaner versloeg Marton Fucsovics in 2 sets. Ook Stan Wawrinka wist de halve finales te bereiken door Denis Shapovalov te verslaan. Bizar moment in de Bundesliga. Het snelste eigen doelpunt ooit. Goretzka, verdediger van Bayern München, was de slemiel. Al na 13 seconden maakte hij de eigen goal tegen Augsburg. Bayern won wel met 3-2. Ook in de eerste divisie hier werd gisteravond gevoetbald. Go Ahead Eagles en NEC maakten er een spektakel van. Het werd 4-4. De Eagles kwamen met 4-2 voor en speelden dus toch nog gelijk. En natuurlijk zegt de trainer, dat kan niet. John Stegeman. Na de winterstop verdedigen het allemaal wel wat moeizaam. We krijgen wel makkelijke doelpunten tegen. Dus dat moeten we onszelf aanrekenen. Daar moeten we ook kritisch naar kijken. Maar ja, weet je, ik denk dat als je 4 keer scoort, dan moet je gewoon de wedstrijd over de streep trekken en moet je winnen. Nou, verdedigend is het dan toch iets op dit moment minder goed. Ja, maar 1 punt dus voor de Eagles. Ook Den Bosch speelde gelijk zonder spektakel. Het werd 0-0 bij Jong AZ. En daardoor kan Twente maandag nog verder uitlopen als het wint van Jong PSV. Colin Kaepernick begint geen rechtszaak tegen de NFL. De American voetballer heeft namelijk een schikking getroffen met de voetbalbond. Kaepernick zit al een paar jaar zonder club omdat hij tijdens de wedstrijden knielde in plaats van zoals gebruikelijk te staan als het Amerikaanse volkslied werd gezongen. En dit deed hij als protest tegen het politiegeweld tegen donkere mensen. Kaepernick was van mening dat de NFL tegen hem samenzweerde en wilde daarom een rechtszaak beginnen. En maandag mag Max Verstappen als eerste in een van de nieuwe wagens van zijn sponsor Red Bull rijden. Dat doet hij tijdens de testdagen op het circuit van Barcelona. De nieuwe bolide, de RB15, en hoef ik jou niks te vertellen, Amber, heeft niet alleen andere kleuren, maar ook een andere motor. Red Bull besloot na een paar teleurstellingen met motorpartner Renault dit keer met Honda in zee te gaan. Ja, we gaan het zien. Ja. So in Love van Orchestra Maneuvers in the Dark. Dan gaan we naar Maastricht. De beste hiphopdansers van ons land komen dit weekend daar samen voor het Hip Hop Dance Championship, het Nederlands kampioenschap. Maar ook kinderen, ouders en gehandicapten krijgen de kans om hun hiphopkunsten te laten zien. Aan de telefoon Andreas Meitz zit in de jury. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jurylid dus, maar ook zelf gedanst, hè? Ja, zeker. Ik dans nog steeds eigenlijk. Ik dans al sinds 27 jaar. Ja. En ik heb 2010 tot 2014 zelf meegedaan aan de WK. Nu zit je dan zelf daar in de stoel en mag beoordelen wie Nederlands kampioen wordt. Ja, zeker. Dat Hip Hop Dance Championship, een kampioenschap voor groepen. Voor mijn beeld, hoe groot zijn die groepen dan? Nou, het gaat. Dit jaar hebben ze zelf een nieuwe categorie. Dat heet de Mini Crews. En die bestaan uit 3 personen. En dan hebben we nog de grootste categorie, is de Mega Crews. En die gaan van 10 tot en met 40 personen. Okay. We hebben zelf 2 crews die ook 40 personen sterk zijn. Zo, dat is enorm. Dat is een hoop, ja. Er zijn een hoop mensen op één klein podium. En gaat een spektakel worden. Ja. Voor welke wedstrijd zit u in de jury? Ik zit bij alle crews in de jury, bij alle kwalificatiecrews. Vandaag is het een vrije competitie. Morgen hebben we dan dus de Nederlands kampioenschap en de kwalificatie voor NWK. En morgen zit ik zelf in de jury. Oké. En vandaag de vrije competitie, dat zijn de amateurs? Moet ik me dat zo voorstellen? Nou, het is zeg maar meer zo'n kennismaking met de competitie, met het reglement, met het hele systeem. En vandaag ben ik zelf als presentator op het podium. Het is voor nieuwe crews om kennis te maken met de competitie, met de organisatie. En gewoon een leuke dag hebben. En morgen gaat het dan echt om de winst. Om de prijzen, ja. Goed om te weten voor de deelnemers, waar gaat u op letten? We letten vooral op techniek. We letten op podium, stage presence, noemen ze dat. We letten op formaties, we letten op de kleding. Dat het echt authentiek bij de hip-hop cultuur bij hoort. Van al deze dingen, we letten op dat de groep als groep samen functioneert op podium. Je hebt vaak groepen waar 2-3 mensen heel sterk zijn en de rest een beetje meer uit. De beste crew is natuurlijk een groep die waar ze allemaal samen even sterk zijn. Zulke dingen. We hebben een systeem waar wat onderdeeld wordt in skills en performance. 3 juryleden jureren de skills, dus de technieke kant. Ja. En 3 juryleden jureren de performance. Dat is een heleboel werk, dat is een heleboel schrijven. Ja. Er worden echt op heel veel dingen gelet. Maar goed, daarvoor zijn we er. Ja, en u noemde ook al authenticiteit. Hip-hop is populair geworden in de jaren 80, vooral als breakdance. Hoe heeft zich dat ontwikkeld in de loop der jaren? Nou ja, breakdance was zeg maar de eerste officiële dansstijl van de hip-hopcultuur. Daarmee is alles een beetje, als we een beetje mee begonnen, dan heb je nog DJ'ing, graffiti en rapping erbij. En de dans zelf heeft zich zeg maar zo geëtableerd, zeg maar, in al die tijd. Dat je zeg maar op geen één, je hebt een heleboel muziekvideo's en tv-shows en bioscoopfilms die allemaal over de dansen gaan. Vrijwel vaker wel over hip-hop dan over alles wat met hip-hop te maken heeft. En ondertussen gaat het dan zover dat je dus heel veel, wij noemen dat stand-up dansstijlen hebt. Dus je hebt dan breaking, breakdance, waar je dus heel veel, best wel veel acrobatisch op de grond bezig bent. Maar je hebt nog popping, locking, house, crumb. Het gaat heel veel de funk side, de funk kant op. Enzovoort. En dan komen nog, nu de laatste jaren is heel veel dancehall en afro erbij gekomen. Het is vrijwel best wel breed, de mogelijkheden die er zijn. En dat maakt het ook heel leuk, want je ziet altijd wat nieuws, zeg maar. Je ziet elke wedstrijd zie je nieuwe dingen en de mensen zijn heel erg creatief. Dat lijkt me ook. En dat is ook de leuke kant erbij. Ja, maar het lijkt me ook moeilijk voor u als jurylid, want eigenlijk mag er best wel veel. Ja, precies. Maar wij moeten ons huiswerk doen. Ik bedoel, wij reizen elk weekend naar verschillende landen, doen verschillende competities. En als ik dan een keertje zelf niet moet jureren, dan doe ik graag zelf mee. Nog steeds. Dan doe ik graag zelf de battles mee en zo verder. En we moeten ons huiswerk doen. We moeten natuurlijk een beetje weten wat speelt.